जिनको समझे हैं कंक आप वे पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर हैं। यह नकुल वहां सहदेव है वह सम्मुख यह भीम विकोदर है। अविराम जिन्होंने सेवा कर महारानी स्वश बना ली है वह सैरंध्री है नहीं किंतु पांडव पत्नी पांचाली है। विस्मय और आनंद से और लज्जा के साथ नृप ने उन पांडवों को समुद्र नवाया माथे। फिर कहा युधिष्ठिर से राजन था मेरा पुण्य कोई भारी जो आकर मेरे अतिथि हुए श्रीमान सरीखे बलधारी। लेकिन इस गौरव के पट में हो गई मान की हानि बहुत सेवक के सदृश रहे आप इसकी मुझको है ग्लानि बहुत। इस अनौचित का कर विचार आत्मा भीतर से घटती है मैं यद्यपि आपके सम्मुख हूँ पर आंख न ऊपर उठती है। अनजाने में जो दोष हुआ अब मार्जन किया चाहता हूँ हे प्रभु अपने अपराधों की मैं सविन क्षमा चाहता हूँ। शिष्य युधिष्ठिर को नवा दोनों कर निज जोर नृप विराट ने मुख किया अब अर्जुन की ओर। बोले हे वीर धनुर्धारी तुमने यह राज बचाया है मुझको मेरे आत्मियों को अपना अति ऋणी बनाया है। तुमने यदि कृपा न की होती तो टाट उलट जाता रण में मैं और मेरा सब घर का घर होता रे पुदल के बंधन में। हे हितकारी हित किया है तो पूरा उसको कर दिखलाओ अपनाया है अपना करके तो अब बिल्कुल ही अपनाओ। जो भार तुम्हारा मुझ पर है उससे मेरा उद्धार करो पुत्री उत्तरा कुमारी को पत्नी करके स्वीकार करो। गदगद हो बोले जभी यो विराट के नाथ अर्जुन तब कहने लगे वचन विनय के साथ हे महाराज मैंने जो कुछ रण में निज कृत्य दिखाया है वह कार्य अलौकिक किया नहीं केवल कर्तव्य चुकाया है। इस छोटी सेवा का मेरी इतना ज्यादा न बखान करें अपने आश्रित को इस प्रकार लज्जित न और श्रीमान करें। संबंध राज पुत्री का जो नरनाथ जोड़ने कहते हैं इस बात को हम अपने कुल के गौरव की बात समझते हैं। लेकिन जिस कन्या को मैंने नित प्रति नित सिखाया है शिष्या के सदृश मान जिसको गुरुवत सब पाठ पढ़ाया है उससे ही यदि मैं कर विवाह निज पत्नी उसे बनाऊंगा तो शिष्ट जनों में किस प्रकार यह अपना मुँह दिखलाऊंगा। हे महाराज मैं भीरू नहीं लेकिन अपयश से डरता हूँ, इसलिए कीजिए क्षमा मुझे आज्ञा उल्लंघन करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं प्रस्तुत हूँ, यदि प्रभु की इच्छा हो जाए, अभिमन्यु पुत्र जो मेरा है उससे यह रिश्ता हो जाए। यदुनाथ कृष्ण का भांजा है, मेरे समान धनुधारी है, हर तरह उत्तरा का स्वामी होने का वह अधिकारी है। स्वीकृत कर ली बात यह भूपति ने सहलाद, फिर किया था श्री कृष्ण को लिखा गया संवाद। संग लिए अभिमन्यु को आए झट यदुनाथ, पांडव उनसे भेंट कर हुए सभी सनाथ। मित्रों संबंधियों को गए निमंत्रण पत्र, बंधु बांधवों के सहित हुए सभी एकत्र। नृप विराट ने भी किया सबका अति सत्कार, दिया वही जो कुछ हुआ जिसे जहां दरकार। अभिमन्यु उत्तरा का विवाह संपन्न हुआ जिस शोभा से, उस हर्षवर्धिनी शोभा का वर्णन कैसे हो कविता से। जब वह विराट की राजपुरी मणिमुक्ताओं से साजी है, तब स्वयं इंद्र की इंद्रपुरी उस सुंदरता से लाजी है। था एक और तो पुरुष वर्ग दर्शकों और मेहमानों का, दूसरी ओर समुपस्थित था समुदाय सुघर ललनाओं का। मंगलाचार की ध्वनियों से मिल मिल कर वे दो चार वहाँ, मानो यह सूचित कर तथा मिल रहे वधूवर आज यहाँ। जोड़ी ने जब ही भावरे ली तब मोद हुआ सबको भारी, बंदी और सुत लगे गाने जयपूर्वक विरुदावल प्यारी। खूब रहा दोनों तरफ चाव और उत्साह, यो सहर्ष अभिमन्यु का पूरा हुआ विवाह। अभिमन्यु विवाह की कथा यहाँ समाप्त होती है। इसके आगे महाभारत कथा संख्या 16 रण निमंत्रण की कथा सुनते हैं। निज तनया उत्तरा का कर विवाह संपन्न, नृप विराट मन में हुए सर्व प्रकार प्रसन्न। इस शुभ विवाह में आए थे जो भूप देश देशांतर से, वे सभी एक दिन सभा मध्य बुलवाए नृप ने आदर से। श्रीमत्स राज श्री द्रुपदी राज दोनों ही साजे आसन पर, बलराम और घनश्याम सहित वसुदेव विराजे आसन पर। राजोचित वस्त्रों से सज कर आए सात्विकी नृप बलधारी, राजे विराट नृप के समीप श्री धर्म राज धर्माचारी।